minden félét hazudok. Ne taníthatok igazat mondani. Éjjel-nappal borívok, ne tiltsatok az italtól. Évek óta fennlevők, engedjétek, hogy kezdjem alulról, hogy kezdjük alulról. Ne adjatok semmit, ne tiltsatok semmit. Engedjetek saját utamon. Szenteskedő álszentek, ne akarjatok megnyerni. Barátságos irigyek, ne akarjatok végleg elűzni. Engem elűzni, ne adjatok semmit. Ne tiltsatok semmit. Engedjetek saját. Engedjetek fel, engedjetek saját utamon. Engedjetek el, engedjetek fel, engedjetek saját utamon. Ó, kérlek, engedjetek el, engedjetek fel.